Să petrec mereu aș vrea și să-mi cânte muzica. Zi mai lăutare, să beau vinul din pahare, să bem vin de la tora. Hai noroc și la mulți ani. Zi mai lăutare, să beau vinul din pahare, să bem vin de la tora. Hai noroc și la mulți ani. Cine bea și chefuiește, frumoasă viață trăiește. Vinul-i negru de butuci, așa viață să tot duci. Tot cu vin de la tohan și să-l bei cu lăutar. Îșmărița e frumoasă și ne servește la masă. Zi mai lăutare, să beau vinul din pahare, să bem vin de la tohan. Hai noroc și la mulți ani. Zi mai lăutare, să beau vinul din pahare, să bem vin de la tora. Hai noroc și la mulți ani. Hai să umplem paharul, cu toți prieteni să fim, să ne cânte lăutarul și noi să ne înveselim. Hai să umplem paharul, cu toți prieteni să fim, să ne cânte lăutarul și noi să ne înveselim. Hai, la, la, la, la, la, la, frumoasă-i viața ce-o trăim. Hai, la, când noi ne înveselim. Lai, la, lai, la, la, la, la, frumoasă-i viața ce-o trăim. Lai, la, lai, la, la, la, la, atunci când noi ne înveselim. Măi frate, dacă nu ne dușmănim, să fim cu toții împreună la un păhărel de vin. Viața-i frumoasă, măi frate, dacă nu ne dușmănim, să fim cu toții împreună la un păhărel de vin. Viața ce-o trăim. Lai, la, lai, la, la, la, la, atunci când noi ne înveselim. Lai, la, lai, la, la, la, la, frumoasă-i viața ce-o trăim. Lai, la, lai, la, la, la, la, atunci când noi ne înveselim. Seara asta vom uita, cântă-ne măi lăutare și noi te vom asculta. Chiar dacă avem vreo supărare, în seara asta vom uita, cântă-ne măi lăutare și noi te vom asculta. Frumoasă-i viața ce-o trăim. Lai, la, lai, la, la, la, la, atunci când noi ne înveselim. Lai, la, lai, la, la, la, la, frumoasă-i viața ce-o trăim. Lai, la, lai, la, la, la, la, atunci când noi ne înveselim.